Passen gairebé 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és divendres dia 25 de febrer de 2011. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, encetem aquesta edició de divendres. Una edició de divendres dia 25 de febrer. Que encetem quan passen 6 minuts de les 8 del matí. Una edició en la que podem llegir els diaris que el govern reclamarà a l'Estat la recaptació de tots els tributs, el govern de la Generalitat. El portaveu del govern, Francesc Homs, va avançar ahir el més destacat del nou pacte fiscal que la Generalitat presentarà al nou executiu espanyol que surti de les eleccions generals del 2012. La principal demanda de la cessió del 100% de tots els tributs amb la capacitat normativa i de gestió. A la pràctica, això suposa que Catalunya haurà de deixar d'estar subjecte a la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes i apropar-se a bascos i navarresos. Segons Homs, seria constitucional i no suposaria un perjudici per les altres comunitats autònomes. Diu Homs que cal construir un règim singular sobre la base de l'article 5 de l'Estatut, el dels drets històrics, i des del convenciment polític que expressava Trias Fargas, els catalans no ens fiem de l'administració central en aquesta matèria. Segons Homs, en els últims 30 anys hi ha hagut molts intents per articular un model conjunt que fos beneficiós per Catalunya, però a Madrid mai no han acabat de complir. I aquest nou marc financer, pactat bilateralment amb l'Estat, hauria de contemplar tres aspectes: la cessió del 100% de tots els tributs que es paguen aquí i la seva capacitat normativa i de gestió tributària per la recaptació, inspecció i liquidació. Els criteris per al càlcul de quotes de compensació amb què es pagarà el govern espanyol les despeses per determinats serveis, així com una suma en concepte de solidaritat interterritorial, si és que cal. Doncs així, amb aquestes paraules d'en Francesc Homs, encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició de divendres en la que tenim, com sempre, a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, el Marc Mauri que ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc, parlarem també de castells amb l'Albert Rubí, la Vanessa Leiva ens portarà música lliure, tornarà al Marc després amb més propostes, en aquest cas l'agenda del Barcelona de Franc, propostes gratuïtes pel dia d'avui, i tindrem al final del programa l'Enric Guilamany, que tancarà la setmana amb notícies curioses. Tot això fins les 9 del matí, aquí a RKB, Línies Obertes, amb les nostres línies obertes. Recorda el correu electrònic important, líniesobertes@idicom.net. Salutacions del teu amic David Morales. Hola, ¿cuánto tiempo? Pues sí, ¿a que no sabes dónde he estado este fin de semana? ¿Dónde? Cuéntame. Pues en un pequeño pueblecito, donde me han ofrecido la más amplia variedad de productos. Además, exquisitos, naturales y ecológicos. ¿Ah, sí? Pues entonces no querrás perderte el primer congreso y feria Alimentación Consciente, donde además de adquirir productos naturales y ecológicos, diferentes ponentes nos hablarán sobre la importancia de una alimentación sana y saludable. ¿Dónde? ¿Cuándo? Apunta. Alimentación Consciente, días 12 y 13 de marzo en el Auditorio AXA en La Illa, Diagonal. ¿Y dónde me inscribo? www.alimentacionconsciente.org o infórmate en el 93-362-3700. ¡Somos lo que comemos! para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi. La manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle, busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. Bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Ja hem arribat a divendres, per fi. Sí, sí, per fi, ja estem. I dilluns acabem el mes. Sí, que ja això va ràpid. Encetem amb l'Angie Morales, com sempre, el repàs de les efemèrides del dia per saber què passava en un 25 de febrer. Comencem per l'any 1601. Doncs Robert de Veró, comte de Sec, favorit d'Isabel I d'Anglaterra, va ser executat a Londres després d'haver fracassat en una conspiració contra la reina. El dia 8 havia intentat, amb l'ajut d'alguns partidaris, apoderar-se de la City i la Torre de Londres, aduint que intentava salvar la sobirana anglesa d'un presumpte complot espanyol. El comte de Sec va caure en desgràcia des que va ser derrotat pels catòlics irlandesos l'any 1600 i per haver pactat una treva amb el seu dirigent, Hugh O'Neill. Elisabet I, cansada del tarannà i impulsió de Deveró, l'havia desposseït de tots els seus càrrecs. Va passar en un 25 de febrer del 1832. Polònia queda sotmesa a l'imperi rus per la força de les armes. 1905. Acaben les obres del túnel de Simplon, que comunica Suïssa amb Itàlia. Va passar un 25 de febrer del 1921. Geòrgia es converteix en república soviètica després d'una violenta intervenció bolxevic. 20 anys més tard, el 1941... Vaga general dels treballadors d'Amsterdam contra les mesures antisemites adoptades pels ocupants nazis. Continuem viatjant en el temps fins al 1953. Charles de Gaulle rebutja públicament el tractat sobre la comunitat defensiva europea. I per últim, en un dia com avui, en un 25 de febrer del 1972. Els Estats Units envien la sonda Pioneer 10 a Júpiter amb un missatge dirigit a possibles éssers extraterrestres intel·ligents. Arriba el moment de repassar allò que es va publicar a les portades dels diaris fa un any. El Clínic fa un gran pas en la lluita contra la sida. Això després de 4 anys de feina de científics a Barcelona van donar doncs, lloc a un gran descobriment. D'altra banda, pel que fa als problemes de seguretat a Barcelona... Els comerciants de l'Eixample demanen més vigilància i més llum després del doble crim. I en el que fa a la política... El sector conservador del Tribunal Constitucional intenta forçar una votació sobre l'Estatut. Bé, finalment va sortir la sentència. Molt més tard, però va sortir. I ara és moment de felicitar els famosos, de felicitar-los pels seus aniversaris. Felicitem el director d'orquestra, Jesús López Cobos, de 71 anys. Hem de felicitar també a José María Aznar, l'expresident del govern, de 58 anys. I cada vegada està més jove. Deu ser la bona vida. Per què deu ser? Hem de felicitar també a Lita Cleaver. Lita Claver. Ah, Claver. Cleaver. Cleaver. Ja l'estava jo americanitzant una mica. Sí, la manya. La vedet de 66 anys. Tea Leoni, actriu de 45 anys, la meva fa 8 anys. Beatriz Rico, actriu, en fa 41. I finalment, Adriana Vega, actriu, en fa 51. Doncs els felicitem a tots ells i et desitgem que passis un bon cap de setmana. T'esperem dilluns. Igualment. Que tinguis un bon cap de setmana. Adéu. Adéu. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Marc Mauri, bon dia. Hola David, bon dia. Què tal, com estem? Bé, home, divendres sempre bé. Divendres sempre bé i divendres sempre doble feina. I si no ho estic, doncs mira, ho estaré aquest vespre ja quan comenci el cap de setmana. Perfecte. Doble feina i ja saps que el cap de setmana pròxim, el de la setmana que ve, serà un cap de setmana llarg. Sí, de 3 dies. 3 dies, com a mínim, aquí a la ciutat de Barcelona. Com a mínim. A la resta de poblacions no és a tot arreu igual. Bueno, haurem de planificar, d'aquí el cap de setmana que ve. Doncs sí, però de moment... S'han d'aprofitar. De moment planificarem aquest cap de setmana amb el Marc Mauri, amb les propostes que ens porta en aquesta Agenda Catalunya. Una Agenda Catalunya en la qual cada setmana ens porta festes tradicionals, fires que se celebren arreu del territori català i també doncs, diferents propostes, totes, sobretot, gairebé sempre amb arrel tradicional. Sí, senyor. I també ben arrelat en el nostre país està el casteller, el món dels castellers, els castells. I per parlar-ne, cada dia, cada divendres, tenim amb nosaltres a través de la línia telefònica a un amic, a l'amic Albert Rubí, que és qui ens acompanya i ens il·lustra cada setmana a l'entorn del món casteller. Albert Rubí, molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estem, Albert? Bé, molt bé, preparant ja el cap de setmana, que si en cas ho comentarem molt al final, hi ha una petita activitat, diríem, social, esportiva, relacionada amb el món dels castells. Ah, perfecte. Molt per sobre al final. Doncs ho deixem al final i així deixem a la gent amb la intriga perquè s'hi sumi també. Sí, doncs avui em comentaves fora d'antena que ens parles del tema que la setmana passada sortia, que és el tema de la vestimenta. Sí, un tema, diríem, que té, diríem, molta importància, vaja, i cada peça, cada peça de roba, diríem, del vestiment, doncs, té la seva importància. No és només estètic, sinó que després té una funcionalitat. Sí, cadascun potser més puntual o més destacat o menys, però tot té un perquè, diríem. Doncs per quina peça comencem? Mira, jo començaria potser de baix a dalt, diríem. Molt bé, perfecte. Començar de baix, a veure, encara que diríem... Pot semblar obvi o pot semblar, no sé si absurd, entre cometes, el calçat, a veure, lògicament els castells, a part dels que estan tocant de peus a terra, sí, es fa sense calçat, però normalment es recomana a la gent que porti un calçat lleuger. Sí. A veure, hi ha qui li ha d'anar amb bambes o així, però normalment, i sobretot els tios s'agraeix, doncs portar un calçat lleuger, no sé si és per venya o així. Sí. Per exemple, com a exemple jo mateix diríem, més a l'època de fred, diríem principi de temporada i al final potser sí que porto bambes, però a l'època forta a partir de maig o abril, així, l'època de calor, l'estiu, doncs sí que porto unes espardenyes, diríem, primes, no? Sí. I això té la seva importància per descomptat amb el tema de la higiene, que bé, això seria en general, però també és important sobretot a la gent que es descalça, no? Clar, evidentment. A banda llavors, que és el calçat, anem pujant. Sí, llavors el pantaló, que això sí que actualment, o sigui, pantalons, totes les colles tenen pantalons blancs. Sí. Es demana sí que sigui, per descomptat, còmode com per portar-lo i després que pugui donar flexibilitat, que no rellisqui al mateix temps, per la gent, sobretot la gent que puja i necessita pujar pel pantaló. I també com a curiositat, que en cas de quan parlem potser de la camisa també en palet, que els orígens dels castells, allò del segle XVIII, etcètera, pues no hi havia, o sigui, la gent diríem que actuava pràcticament, no sé si diem la mateixa roba que diem que treballava, però vull dir, no hi havia com actualment, per exemple, hi ha roba d'assaig, que assagem amb roba de carrer, sí, i, o la roba d'actuació, vull dir, no es coneix, diríem, que hi hagués una roba especialment preparada per fer castell. Va bé, però, a més o menys, l'actualitat sí que es distingeix. Suposo que portaven la roba més còmoda que podien i sí, era sí, ja sí. El més habitual. Llavors, bueno, abans de parlar de la camisa, que potser és el que destaca més una colla i el que distingeix més, passaríem al mocador, sí, que molts cops portem, portem o es porten, o la gent pot veure, que es porta al cap, sí, pot ser per la comunitat de la gent que té cabells llargs, o per la suor, fins i tot no sé si dir, cabells, recollir-se els cabells. Sí, sí, sí. I també hi ha una funció que potser és més accidental o més, potser no tan comú, que si la gent s'hi fixa a vegades pot veure algú dels membres del tronc, de la gent que puja, sí, que la té lligada, normalment diríem, entre genoll i el turmell. Sí, sí, sí, alguna vegada ho he vist. Que seria per ajudar els més menuts, a la canalla, a pujar i que pot ser que li costi una mica. Ah! Els puristes, diríem, la gent purista diu sí. que això no, bueno, allò no és autèntic pels castells, etc. Els primirats, diríem. Però bé, la veritat és que a vegades amb nanos que els costen una mica més pujar, doncs els hi va bé aquest... És un petit ajut. Diríem, recolzament. Sí, sí, sí. Doncs jo sí que ho havia vist alguna vegada i també m'ho havia plantejat, el per què es posaven els, aquests mocadors a la cama. Sí, i és això, per ajudar potser algú de la canalla que li costi una mica més. Curiós, curiós. Mm-hmm. I llavors passem potser a l'element més distintiu, sí? que seria la camisa. Sí. A veure, la camisa, totes les colles tenen, els trien el seu color... es repeteix, perquè clar, realment, i ara que hi ha 50 escats colles, realment es repeteixen els colors, però normalment, quan una colla tria el color de la camisa, té alguna cosa a veure amb la població, o amb els voltants, o fins i tot amb no sé si diem el paisatge que té al voltant. Sí. A veure, estic fent una repassada així ràpida, per exemple, per dir tal, el verd dels castellers de Vilafranca, sí. que al principi de la seva història no eren verds, però bueno, això és igual, diguem, es va passar el tema per recordar, no sé si, les vinyes, el verd de les vinyes. Ah. Per exemple, ara recordo el... Bueno, per exemple, nosaltres mateixos, Capgrossos de Mataró, sí. que són blau marí, doncs és perquè, diríem, la bandera oficial de Mataró és blau marí amb una creu vermella, uh-huh. el blau marí de la bandera, també a part per recordar el mar i així, no? Recordo ara també, per exemple, colles que van de marró, cap al tema de cingir la terra, diferents tons de verd també per alguna activitat, diríem, no sé si agrícola o així, uh-huh, sí. de cada població. I llavors hi ha casos puntuals i curiosos, com seria, per exemple, ara recordo els xiquets de Tarragona, sí. que se'ls diu matalassers, si la gent s'hi fixa on els va veure, són ratlles vermelles, blanques i... No, i rosades, diríem, sí. molt primes, i perquè d'origen, o sigui, diríem clarament, és la tela que van trobar. Ostres! No sé si eren directament matalassos, o que s'hi semblava, i realment s'ha quedat. I són l'única colla, diríem, els xiquets de Tarragona, que tenen, que diríem que la camisa no és uniforme. Sí, no és sí, sí. Color. Llavors també hi ha la curiositat, per exemple, de la vella de Vall, que se'ls diu el rosat, però que de lluny sí que sembla rosat, però si, diríem, si la gent s'hi acosta, podrà veure que és una mena de rosat difuminat, sí. que també va ser una mica el mateix cas. És el que es van trobar quan es van decidir posar de rosat, perdó. Hi havia aquest color que és un rosat de lluny, és això, ells mateixos els diuen rosats, sí, habitualment sí, sí. les cròniques previstes parlen del rosat, però realment és la tela que van trobar aquell moment. Fins al punt de, per exemple, els últims anys que han hagut de renovar camises o etcètera, doncs ha costat trobar una camisa amb aquell color. Mm-hmm, sí. I potser, ja parlant així en general de les camises, també un tema importantíssim és que sigui el teixit adequat, que sigui prou fort per aguantar les estrebades, diríem, mm-hmm, sí. però al mateix temps doncs, que, no sé com dir-ho, que deixi transpirar el màxim possible, etcètera, etcètera. Clar, que permeti una llibertat de moviments, també, suposo. També, vull dir que no sigui rígida, vull dir que no sigui molt molesta, etcètera. Mm-hmm, sí. La setmana passada sí que ens comentaves una cosa respecte de les camises, que la camisa de la colla jove de Barcelona tenia una particularitat, que en general no en tenen els altres. Sí, a darrere posa el nom, vaja. Sí, sí, sí. I també comentàvem la setmana passada que no sabem ara si d'origen o però segur, fins als anys 60 segur, els nens del Vendrell sí que posaven el nom de Vendrell. Sí, sí, sí. Ah, no me recordo si posava Vendrell o nens del Vendrell, però es distingia. O sigui, es distingia amb la resta, per exemple, del que dèiem també la setmana passada dels joves de Valls, que també van de vermell. Mm-hmm. I aquella època diríem que hi havia bastantes menys colles, que n'hi havia poquíssimes, doncs també en plan de distinció, saps? I bé, potser seria així el més destacat en quant a tema de roba. Mm-hmm. Sí, que queda un element, que si de cas ara fora d'antena comentàvem, que seria el casc, però aquest, si de cas el comentem en pròximes edicions, sí, perquè... per comentar la seguretat. Sí, que creem un tema important, el de seguretat i diferents temes que es poden abarcar. Com a punt, diríem que el CAC, sobretot, qui són els que porten els nens? Sí, la canalla, o sigui, acotxadors i enxaneta, que ja en parlem la setmana que ve sí. quan en parlem, que diríem que són diferents dels dosos, que són els que hi ha, recordem, immediatament a sota de cotxador d'enxaneta, sí, per un tema d'espai, que això és un cas, ja en parlarem de la dificultat que ha suposat, que fins i tot actualment hi ha colles que com que clar, el disseny del cas de dos és diferent al cotxador d'enxaneta, doncs ha suposat una dificultat que és un cas que ja en parlarem. Mm-hmm. La setmana que ve. Perfecte. Doncs, si et sembla bé, Albert, ho deixem aquí per aquesta setmana. I una petita cosa, sí, sisplau. Ah. Això que dèiem del tema esportiu, aniré molt ràpid. És veritat, ràpid. Que jo sempre em despisto. Aquest cap de setmana és un tema, diríem, poc casteller, però bé, i si explica les colles castelleres, que és que aquest cap de setmana a Granollers es fa el torneig anual d'intercasteller de futbol sala, que sempre diem que és l'activitat, diríem, social més important que hi ha a principi de cada any de les colles, perquè són 30 i escaig colles, uh-huh, unes gairebé 600 persones, i que en aquest cas, com és Granollers, que rep durant un cap de setmana tota aquesta gent, doncs bé, un acte social, jo, sempre diem que és l'activitat social més important de cada principi d'any, perquè sí, realment la ciutat que ho rep, doncs és important. En un cas ja parlarem amb el guanyador, etcètera, i que sigui per curiositat. Perfecte, doncs la pròxima setmana deixem aquest tema anotat a l'agenda, el tema de Granollers, i el tema de la seguretat en els castells. Perfecte. Que tinguis un bon cap de setmana i ens parlem la pròxima setmana, el pròxim divendres. Molt bé, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu, Albert. I ara recuperem el Marc Mauri, que el teníem per aquí escoltant. Aquí recuperat estic ja. I ens parla de les festes majors, de totes les festes que tenim arreu de Catalunya, que déu-n'hi-do aquesta setmana. Déu-n'hi-do aquesta setmana, la quantitat d'actes i festes i tradicions que tenim per tot el país, eh? Déu-n'hi-do. Va, comencem? Doncs mira, comencem. Si vols, podem ja anar avançant els carnavals. Avancem als carnavals. Perquè en tenim per tot arreu. Clar, fins ara els carnavals, històricament, els carnavals han començat en dijous gras, o dijous llarder, que se'n diu, sí, que coincideix el dia 3, el pròxim dia 3, que és dijous. Dijous, sí. El que passa és que algunes poblacions ja comencen a avançar-los. Sí, poblacions com, per exemple, Sant Feliu de Guíxols, també tenim a Torelló, a Solsona, i algun que altre, com Tarragona, per exemple. I ja després, de cara al dia 3, ja comencen, bé, a moltíssimes altres poblacions. Sí, altres poblacions, com per exemple Vilanova i la Geltrú, Calella, Torredembarra, Vilassar de Mar, Sallent, Bellver de la Cerdanya, Mataró... Moltíssimes, i moltíssimes. I moltíssims més, moltíssims més. Un que sí que és molt destacat és el de Solsona. Sí, el Carnaval de Solsona és una festa declarada d'interès nacional. La família dels gegants bojos balla el so del bufi, himne del carnaval, repartint llenya amb els seus braços de roba qualsevol que es despisti i no s'ajupi. I si els gegants bojos són per imprescindible del carnaval solsoní, també ho són el ruc, que es penja el dissabte. El matarrucs d'honor i el carnestoltes són tots ells els protagonistes de la festa. Que ningú no se'ns espanti, eh? Esperem que no. Amb això del ruc, no, que es penja el ruc... Ara ho especificarem. Ara ho especifiques. Sí, una altra característica del carnaval de Solsona és que no hi ha disfresses, sinó que totes les comparses porten unes bates de colors, les quals es diferencien les unes de les altres. El sopar gras és un opulent sopar per bons comensals que inicia la cursa carnavalesca del dijous. I el divendres, la festa continua amb la cursa dels boids, uns enginys difícilment definibles. Consisteixen bàsicament en una fusta amb rodes que es converteix en un aparell mòbil. I, bueno, anem a especificar una miqueta això de la penjada del ruc perquè la gent no se'ns espanti, no? Doncs sí, sí, sí. És entre moltes llegendes que envolten la tradició d'enlairar un ruc de cartró pedra fins a la tot el campanar, destaca la següent. Un bon dia els solsonins observaran com unes curioses herbes creixien dalt de tot el sacre edifici. Mancats de grues i elements similars, la seva idea va ser penjar un burro pel coll fins que un cop a dalt de tot es mengés ell solet les herbes. Evidentment, al final del trajecte, el burro va arribar escanyat. Això sí, un burro... Doncs, esperem que no morin més escanyats i que segueixin sent de cartró-pedra per molts anys. Exacte, és de cartró-pedra el que s'utilitza. D'això en parlàvem fa uns dies amb l'Helena Escoda, de la ONG Libera, que ens parlava d'aquesta tradició de Solsona, justament. Vaja. Un altre carnaval destacat, Marc. Un altre carnaval destacat, el de Tarragona. Aquests orígens... Bueno, hem de dir que els orígens del carnaval de Tarragona es troben en les festes santurnals, lupercals i matronals que es celebraven els romans. Des de la seva colonització mantenien elements com la presència del rei i la inversió dels papers socials i sexuals, no? Que són característiques estructurals que es reprendran posteriorment durant l'edat mitjana. Així que tenim ja un carnaval a Tarragona que ens ve de molt i molt lluny. De molt i molt lluny, sí. Des de l'època romana. Almenys, que se sàpiga. I un altre carnaval molt destacat. I un altre carnaval molt destacat dels que hem dit que començaran a partir de dijous de la setmana que ve, dijous gras, és el de Vilanova i la Geltrú. Aquest carnaval, doncs, és, hem de dir que és una festa amb més de 250 anys d'existència i que ha estat declarada per la Generalitat de Catalunya com d'interès nacional. El 3 de febrer del 1937, una ordre datada a Burgos prohibia el carnaval en tot el territori espanyol que controlaven les tropes franquistes. L'any 1939 aquesta ordre es faria extensiva a tot l'estat espanyol amb el triomf de les forces faccioses del general Franco. Però no a tot arreu van fer cas d'aquesta ordre que prohibia els carnavals. Tal com van fer els gals d'Astèrix a la seva petita població d'Armòrica, algunes ciutats es resistiren a l'estúpida ordre dictada pels feixistes que prohibia aquests carnavals, no? La població de Vilanova i la Geltrú no va fer cas a aquesta ordre de Franco i va seguir celebrant el carnaval discretament però obertament. Doncs el carnaval de Vilanova i un carnaval molt i molt maco per veure totes les comparses, sobretot durant el cap de setmana al matí, quan surten les comparses i llencen els carmels. Sí, nosaltres vam poder viure no fa massa temps, això. Sí, exacte. A veure si repetim aquest any. A veure. Una altra proposta de cara al cap de setmana? Una altra proposta. Molt diferent, els carnavals. Bé, en aquest cas tampoc no és de cara al cap de setmana, és de cara a dijous gras. Sí, també. Seria cara al dijous gras, també. L'aplec de Sant Madí a Sant Cugat del Vallès. Aquest aplec és una festa de lleure i gastronomia. En l'actualitat, aquesta celebració, dedicada al copatró de Sant Cugat, comença la vigília a la nit, quan els joves fan nit al voltant de l'ermita. L'endemà és tradicional que els vilatans s'apropin caminant fins a l'ermita de Sant Medí, en plena serra de Collserola. Els romeus acostumen a fer una ofrena d'un ciri a la imatge del sant. També és tradicional repartir faves entre els visitants en record de les que cultivava el sant, i que la llegenda afirma que duen sort aquestes faves que es reparteixen. Ah, doncs mira. I el dia 3 de març, festivitat de Sant Madí, que és festa local a Sant Cugat, es celebra un gran dinar popular, una tradicional ballada de sardanes i de gegants i una actuació castellera. I ara arriba el moment de menjar, oi? Arriba el moment de menjar. Perquè déu-n'hi-do, he vist una mica el que ens portes aquesta setmana de festes gastronòmiques. Sí, atenció, perquè aquesta secció portarà gana, eh? I més aquestes hores, si algú encara no ha esmorzat. Podem començar, per exemple, parlant de la fira de la Botifarra Dolça i nit gastronòmica de la Botifarra Dolça i el cava a Salitja, a Vilobí d'Unyà. També tindrem la festa del trinxat a Puigcerdà. El trinxat de la Cerdanya. El trinxat boníssim. De la Cerdanya, que nosaltres també hem provat no fa massa. I tant. Recomanat a tothom. També tenim la festa de la carxofa a Amposta, una mostra i diada del bull a Torredembarra, el dijous llarder a Vic. Que el dijous llarder a Vic és una mostra de productes elaborats en base del porc, bàsicament, de tot el que són els embotits. Del porc, d'aquells lladons. Els embotits d'allà de la plana. Doncs si és a Vic valdrà la pena anar-hi, no? I tant. I ja, doncs, passem a un altre tipus de tradició també molt diferent d'aquestes que hem esmentat fins ara. Com, per exemple, la passió d'Olesa de Montserrat. Ah, molt bé. Hem de dir que és un espectacle teatral per plasmar dalt de l'escenari l'herència de quasi 500 anys d'història. Les primeres notícies documentals de la passió d'Olesa es remunten a l'any 1538. S'inscriu així en la més genuïna tradició de rol medieval. Aquestes manifestacions s'han anat perpetuant al llarg dels segles, no només a Olesa, sinó a molts altres indrets d'Europa. I això seria la primera passió d'un seguit que vindran i ja en parlarem la setmana que ve. Ja en parlarem de les següents. I crec que tens quatre últimes propostes. Sí, quatre propostes així... Breus, molt breus. Molt breus. La Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre a Jesús, això queda a Tortosa, la Fira de la Mel a Crespià, la Fira de l'Embotit a Olot, o una altra fira, la Fira de l'Aixada a Manresa. I també tenim els Tres Tombs a Molins de Rei i també més Tres Tombs a Sant Antoni Abat a la Granada. I ho deixem de moment. I després tornes amb l'agenda del Barcelona de Franc. Sí. Perfecte. Fins ara, Marc. Adéu, David. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. RKB. Cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera, a RKB. RKB. Molt bon dia, Lady Leiva. Divendres. Divendres. Ho he dit bé? Va, has d'allargar una miqueta més la E. Divendres. Divendres. La primera, no? La primera, sí, la primera. La segona, divendres. La segona com que és neutra. Divendres. Divendres. No, divendres. Lady Divendres. Lady Divendres. No, avui és divendres i portem a Lady Danville. Lady Danville. O sigui, com dir allà, rodó, eh? Que Lady Danville, en realitat, es va fer una operació de sexe. Perquè no és femenina. No, perquè Lady Danville li han posat el nom de la seva ciutat natal. Ah. De dos d'ells, de dos del grup, vivien a Danville. Sí. I llavors, no sé, li van posar Lady Danville. Mira, jo mira, sé. Ja els hi preguntarem si algun dia viatgem cap allà. Nosaltres podem posar Lady BCN. Sí, sí. Exacte. Exacte. Sí. Bueno, jo puc posar Lady BCN, tu no. Bueno, jo vivia a Barcelona fins fa poc, eh? Ara li diria Lady Montgat. Lady Montgat. No, queda molt bé, eh? Lady Montgat. Queda millor Lady Danville. Sí, Lady Montgat. No, bueno, no, però Montgat està molt bé, eh? Sí, sí, sí, jo no dic que no, però... Però no queda bé el nom. No queda Lady, dir, amb veure, Lady no. L'estimació que pel poble està, però no queda Mrs. bé el nom. Mrs. Montgat, tampoc. No, no, no m'agrada, eh? Haurem de buscar un altre nom pel nostre grup musical, que formarem dintre de poc. Sí. Bueno, doncs això, que portem a la Lady Danville avui. Sí. Bueno, a la Lady Danville no, al grup Lady Danville, que està format pel Michael Garner, el Dan Chang, que t'agrada molt aquesta pronunciació que sí, tinc. Dan Chang. I on està? Ah, i el Matt, el Matt. On està el cognom? Ara no el trobo. Bueno, el Matt. Si el coneix tothom, el Matt. A veure. Ah, mira, Matt Frankel. Aquí està. El Matt, de tota la vida. És el més tímid de tots, s'amaga. Sí, pobret. Bueno, doncs això es comença la seva historieta, a Danville, no? I el Michael Garner i el Dan Chang vivien junts. Ai, vivien junts. Bueno, sí, vivien junts a la mateixa ciutat. Al mateix poble. Però no vivien junts a la mateixa casa. Juntos, llavors, però no revueltos. Exacte. Van arribar a la universitat, a la UCLA, Universitat de Califòrnia, i allà es van conèixer els tres a partir d'un grup de a capella. Ah. I al principi van formar grup el Michael Garner i el Dan Chang amb una guitarra i un piano, els sí, dos sols, feien un duet, però la cosa no els acabava d'agradar. Tot i que guanyaven premis i les cançons estaven bé, els hi faltava algú que fes sí, la percussió. Clar, normal. Bé, amb un grup sempre va haver algú que marqui el nota, ritme. Es nota, es nota. I així va entrar en joc el Matt Frankel. Això si no, que li preguntin al meu professor de l'assignatura de ritme, sí, el Nan Mercader, que vaja, bueno, sempre clar, ens sí, diu que si no hi ha ritme, no hi ha música. El ritme és important en tots els aspectes de la vida. Home, per sí, ballar sí, és important o no? Sí, ah, és que doncs no ballo ja gaire jo. No, com que no? No? Has de ballar. No, has de ballar, que està molt bé. Jo quan et poso música mos la cadera, això jo ho veig. Bueno, eh? El peuet, és, una mica. Això es pot considerar ja ballar. Marco el ritme amb el peu. Això ja es considera ballar, eh? Però bueno, t'has de deixar anar una mica. Que això és vida, ballar sí, és molt sí, bo sí, per la salut. Bueno, doncs això, que ens liem, eh? Que el 2007 entra en acció Matt, sí, el ritme, i aquí comença l'aventura ja del grup com a trio musical. El Michael al piano, el Dan a la guitarra i el Matt a la caixa. Es comencen a fer un nom per Los Angeles. Ah. Yes. Tocant en alguns dels escenaris més famosos de la zona. El 2009 decideixen provar fortuna més enllà de la seva ciutat i inicien gires per tots els Estats Units. Fins i tot la seva música s'ha pogut sentir en alguns shows de televisió, tipus el Massi. Vull dir que molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Podeu consultar el seu WordPress, que és ladydanville.wordpress.com, o bé al MySpace, myspace.com/ladydanville. I us deixem avui, amb Caroline. Caroline? Yes. I qui és la Caroline? Ah, escolta la cançó i ho descobreixes. Perfecte, fins dilluns, bon cap de setmana. Like time I am a traveler, I ride the hour hand right back to you. Like a moment fills a frame, my heart is just a prisoner of the truth. Do you recall, do you remember?

Escucha los sábados y domingos desde las 3 de la tarde el programa latino más encendido, el vacilón latino, a través de Radio Canal Barcelona 106.9 FM. Bon dia de nou, Marc Mauri. Hola, David, molt bon dia. De nou. És que em fa gràcia perquè entra i és com si vingués per primera vegada. Acabes d'arribar. No, portem un ratet aquí esperant ja des de la primera secció. Que veus que he fet una dormideta i m'acabo de despertar. Ah, ho molt confesso. Bé. M'he dormit aquí a la ràdio, sí. El Marc ens porta les propostes ara per fer activitats de manera gratuïta a la ciutat de Barcelona. Doncs sí, mira, parlem de, si vols, d'una primera activitat ja, com per exemple un passi d'una pel·lícula que tenim avui, la pel·lícula Lope, d'Andrucha Waddington del 2010. Serà al Corte Inglés de Portal de l'Àngel a les 6 de la tarda. Poc a dir d'on queda el Corte Inglés de Portal de l'Àngel. Qui no sap on està Portal de l'Àngel? Fàcil. Qui no ho sap? Una altra proposta, en aquest cas musical? Sí, una música clàssica concretament, òpera, sarsuela i teatre musical. Recital de veu serà al Centre Cívic Fort Pienc a les 7 de la tarda. El Centre Cívic Fort Pienc, que queda al carrer de Ribes número 14. Això està al costat de l'Arc de Triomf. Més cosetes. Una presentació de llibre. Antifascistes alemanes en Barcelona, del 33 al 39. Serà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a les 7 de la tarda. Doncs una presentació d'un llibre que ens agrada, a nosaltres que ens agrada aquí molt a Línies Obertes, conèixer la història de la nostra ciutat, doncs conèixer també aquest passat de l'antifeixisme alemany a la nostra ciutat, és interessant. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al carrer Montalegre 5. I més propostes. Un passi d'una pel·lícula. Una pel·lícula que es diu Mystical, d'Àngel Alonso, és una pel·lícula del 2010. Serà a l'Euskal Etxea a les 8 del vespre, no cal dir que és una pel·lícula basca. Euskal Etxea, allà al Born, a la placeta de Montcada, número 1-3. Prop de la plaça Sant Jaume, travessant Via Laietana. I darrera proposta musical. Sí, darrera proposta musical, un concert tenim avui. Concert de pop-rock amb els grups Família, Miranda i Parmesano. Serà al convent de Sant Agustí a les 8 i mitja. Al convent de Sant Agustí, allà al carrer del Comerç, número 36. Sí, també a la zona del Born queda això. Marc Mauri, que tinguis un bon cap de setmana. Adeu. Somos lo que comemos. Grandes expertos mundiales coinciden en lo mismo. No es segura la comida que ingerimos. Transgénicos, flúor, aspartamo, venenos legales están presentes en nuestra alimentación. ¿Qué consecuencias producen en nuestro organismo? Descúbrelo en el primer Congreso y Feria Alimentación Consciente, donde además podrás adquirir productos naturales y ecológicos de más de 100 pequeños productores. Inscríbete en www.alimentacionconsciente.org o infórmate en el 93 362 3700. ¡Somos lo que comemos! Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93. 312-0890 93 312-0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. Vols conèixer la saviesa dels antics oficis? Conèixer artesans singulars. Aprendre les tècniques que utilitzaven els mestres. Vols fer un passeig per la història a través dels oficis? Escolta Oficis Antics, el programa que ofereix l'essència i el saber fer de les professions centenàries que ens han portat al progrés actual. Oficis Antics, cada dilluns a les 9 del vespre. Dirigit i presentat per Àngel Cuc. Oficis Antics. I'm begging. Tenim una bona notícia per a tu. Hem llançat Nostàlgia Ràdio, el novíssim programa musical que repassa el millor dels darrers 50 anys, de les millors cançons realitzades i interpretades a la resta d'Europa i als Estats Units, comentades i ubicades en el temps mitjançant breus presentacions que ajuden a identificar els seus intèrprets, el seu temps i l'impacte que va tenir cada peça. Nostàlgia Ràdio, cada diumenge de 12 a 2 del migdia, 100% d'or pur musical i d'emoció garantida. Un programa dirigit i presentat per Pere Serrat. Cinc minuts passen de 3:15 del matí. Continuem en línies obertes, donant la benvinguda a l'Enric Guilamany. Enric Guilamany, molt bon dia. Bon dia, David. Bon dia a tothom. Ai, que t'havia deixat sense sentir, eh? No estava, jo estava aquí incomunicat. Què estava aquí incomunicat, s'ha posat els auriculars i em mirava ara, com... Ara no sentia res. Sortirà a gas aquí, què passarà? Bon dia, David. Coses dels botonets aquests. Doncs l'Enric Guilamany, que cada divendres... ens fa que acabem la setmana, com a mínim, amb bon humor. Pues sí, que fa falta. I tant. Tal com estan les coses, millor apagar la tele i dir, vinga, va, anem a posar-nos perquè hi ha un somriure. I què menys que un somriure, com diu el... Anem a fer una miqueta de publicitat gratuïta. A veure. Una sonrisa, no? Com es diu l'espot aquest de la Coca-Cola? Ai, no ho sé, ara no mateix. No recordo jo. La xispa de la vida. La xispa de la vida, la xispa és de la vida. Sí. Llavors, què fem amb la xispa de la vida? Doncs fem que la xispa aquesta la trepitgem, David. Anem a trepitjar aquesta xispa de la vida. Anem a enfonsar la Coca-Cola. Com que anem a enfonsar la Coca-Cola? Sí, anem a enfonsar-la perquè ens hem enterat... Que ets de Pepsi. No exactament, ni de Pepsi. Ara sí que em passa la Coca-Cola perquè hem de dir que la Coca-Cola em sortia més barateta. Ah, jo sóc d'Alter Cola. És la d'aquí de Catalunya. Com es diu, perdó? Alter Cola, pues, clar. I jo sóc, hi havia un altre també que era dels països musulmans. Sí, és veritat. No sé, no me'n recordo com es deia, si era... Mohamed Cola o Ali Cola o alguna cosa així. Sí, no recordo exactament. Bé, doncs pues, això que comentava David, perquè la Coca-Cola ja no és un secret per ningú. Tu saps que aquesta fórmula de Coca-Cola fa 125 anys que està ben guardadeta, amb una càmera d'allà de l'Atlanta i que, bueno, un tal un senyor John Pemberton fa 125 anys va treure una fórmula secreta, una fórmula de, diguéssim, feta des de una botica, que li deia, una farmàcia. Sí. I allà es feia, en principi va composar aquesta fórmula de la Coca-Cola per fer una pòcima de per treure el mal de cap i, bueno, diguéssim, era un medicament. Que en principi, inicialment, portava fulla de coca. Exacte, aquesta fulla de coca la van treure perquè, bueno, perquè va rebre moltes crítiques i, de fet, aquesta... Home, perquè n'hi havia que l'esnifaven en lloc de... Exacte, vull dir... de prendre-se-la. Clar, i què passa? Que si ara estigués aquesta fórmula encara duplicaria les vendes de Coca-Cola. Amb el temps que estem. Doncs bé, i això que bueno, que el que comentaven, que ja deixat de ser un secret perquè una pàgina web, doncs, bé, ha delatat, va buscar que l'any 1979 el diari Atlanta Journal Constitution va treure un article sobre la Coca-Cola que només hi havia, pues, el que era el tema d'una notícia que feia de la Coca-Cola i al costat hi havia la fórmula escrita a mà de l'any 1886, amb una fórmula escrita a mà, i estava escrita a mà per un amic íntim del creador de la Coca-Cola, del Pemberton. Imagina quin amic més maco. Déu-n'hi-do. Llavors, aquesta pàgina web, pues, l'ha agafat, l'ha fet aquestes, diguéssim, l'ha apropat a aquesta fórmula, i bé, diguem que han tret pràcticament tota la fórmula de la Coca-Cola, que això seria un càstig per a la marca. Home, i tant. I, bueno, el que passa és que, encara que treguin la fórmula, després és la qüestió, és que clar, la marca ja està consolidada. Està consolidada i a part d'això també és que l'han fet, l'han detallat i la Coca-Cola ha dit que no ha dit ni que sí ni que no, vull dir, l'ha vist allà, imagino que hauran vist el que és la pàgina web i no han dit ni que sí, ni que sigui errònia, ni que sigui falsa. I jo, si teniu paper i bolígraf a mà, jo m'agradaria detallar la fórmula perquè no paguem més Coca-Cola. Igual la podem fer a casa. I de la setmana que ve si podem treure la de la Fanta i la del Bittercast. Ah, mira, escolta. I muntem un bar. Anem a detallar aquesta fórmula. A veure, anem a detallar-la. Mira, és molt curiosa. És 8 onces d'alcohol. Suposem que cada onça té aproximadament uns 28 grams. Sí. 8 onces d'alcohol. És a dir, que porta alcohol. Sí, sí, porta la alcohol. La Coca-Cola porta alcohol. Porta alcohol, aquesta mínima, diguéssim, proporció, però porta alcohol, des de luego. Sí, sí, sí. Ostres. Sí. Això pensaven que no, però això de que diguis a partir d'ara no, no, jo no veig alcohol, veig una Coca-Cola. No, ojo, exacte. Ojo. Vigileu els controls a trànsit. Vigileu. Què més? Porta 20 gotes d'oli de taronja. Sí. 30 gotes d'oli de llimona. 10 gotes de nou moscada. 5 gotes d'oli de cilantro, que el cilantro és una planta. Sí, sí, ho he buscat al Google. El cilantro és el que s'utilitza per fer l'humus, per exemple. Per exemple, exacte. Què més? 10 gotes d'oli de neroli, o de neroli, o de neroli. L'accent no l'he trobat. Aquest ni idea. Doncs pues és un oli de les flors de la taronja amarga, perquè facis una idea, que també ho he buscat al Google. Què més? 10 gotes d'oli de canela. Ah. La resta de la beguda es fa amb 3 onces d'àcid cítric, 2 onces i mitja d'aigua, una de cafeïna, una de vainilla, 2 pintes de suc de llima, una onça i mitja de caramel i sucre. I una cosa molt important, que diu que té una mínima part, que és un 1%, que li diuen el 7X. El 7X, sí. El 7X, que és una, que és crucial per aquesta beguda, perquè precisament aquest ingredient és el que fa el sabor característic d'aquesta beguda. Sí. Vull dir que si falta això, ja no tenim Coca-Cola. O sigui, ostres, doncs... Demà vaig al Caprau i en compro un paquet sencer de 7X. Home, igual el Caprau és difícil. Potser has d'anar a la Boqueria, que a la Boqueria tenen de tot. Sembla que sí, allà al costat dels... Bueno, i què més podíem dir d'aquesta gent de la Coca-Cola? Bueno, aquesta fórmula original, que es tracta d'això que hem comentat abans, que tenia l'extracte aquest de coca, i que es va retirar al principis del segle passat per això, perquè tenia crítiques de que tu mateix ho has dit, vull dir, la gent no se la bevia. Què passa aquí? Vinga a beure Coca-Cola pel nas. No. S'ha acabat la coca i això fora de la beguda. Què més? Sí, fins correcte per això... També podia ser que la fessin, aquesta pàgina web la va redactar, la va detallar, la va agafar i diu, bueno, sí, bé, i ara ho provem o què? O què fem amb això? Doncs bé, sí, la van fer aquesta beguda amb aquests ingredients i per fer-ho notar i per fer-ho constar van agafar una gent experta, sí. Li agradava molt la Coca-Cola i bueno, la van veure i van dir que sí, que aquesta beguda era pràcticament, o sigui, no que s'assemblés, sinó que era pràcticament... Era la Coca-Cola autèntica. I, bueno, que no trobàvem diferències amb la Coca-Cola que s'està comercialitzant com tal, no? Com Coca-Cola. I, bueno, que aquí queda. Si Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Si heu agafat la recepta, doncs, pues bueno... He entrat al Google i he mirat a veure quina era aquella Coca-Cola dels països àrabs. Sí. La Meca-Cola. Meca-Cola. Meca-Cola. Meca-Cola, perfecte. Llavors... No sé quin... Jo suposo quin ingredient falta aquí per fer la Coca-Cola, però jo me la callo. És igual. M'ho callo millor, perquè bastant tenim ja amb tot el que està passant por ahí. I tant. I això seria el que és la història d'aquesta Coca-Cola, que bueno, que ha tingut el seu secret i que ha sigut un... diguéssim un val, però és el que tu dius, vull dir, aquesta marca ja està registrada i poqueta cosa passarà amb el tema de fer pupa a l'hora de treure peres amb aquesta. Poc, la veritat. Què més porto, David? Doncs pues bueno, acabarem amb dues notícies curtetes, que veig que el temps està una mica fotut. Sí, ens queden 2 minutets i mig. Serà molt ràpid, una ve de la Xina i l'altra ve de Tailàndia, o sigui, d'aquí al costat, Molt bé. M'he deixat la d'acabar a casa perquè no tenia relació. I bé, la primera podríem dir que un xino... ciutadà de la Xina, tenia clavat dintre del seu cap, dins del seu cervell, un ganivet. Com que tenia un ganivet al cervell? Tenia un ganivet així, atrevessat, des de la part de baix cap amunt. Ai! I bé. Bé, això està bé. Vull dir, això està bé. Fins aquí és normal. Home, està bé quan arriba Halloween o quan arriba el carnaval. El que passa que aquest ganivet que tu dius es porta per fora i no per dintre. Però és que el més fort és que aquest ganivet el portava dintre del cap i no es va donar compte fins al cap de 4 anys. Ah, mira, tens un ganivet al cap i no te n'adones. Fins que va, suposo que agafa un bistec. Diu, on està el ganivet? No. Va ser el dia que va anar a un aeroport. Exacte. Doncs al cap de 4 anys, a un hospital, a l'últim hospital que va anar, perquè deia que li feia mal al cap... Clar, tenia mal de cap. I li deien, són migranyes. No, exacte, sí, una migranya molt forta. I sí, sí, aquest hospital li va fer una radiografia i li va trobar aquest ganivet al cap. Impressionant. Vull dir, 4 anys amb aquest ganivet posat i va ser un hospital al cap de 4 anys que li va posar aquesta radiografia. El cas és com va arribar fins allà? Va ser un robo que va tindre al carrer, que es veu que, bueno, entre forcejeos i tal, li van clavar i no es va donar compte. Sí, eh? Això és molt... Jo, de veritat, n'hi ha coses a la vida que no... És surrealista, completament. Molt surrealista. I ràpidament, que ens queda un minut. L'última, és el petó més llarg de la història del rècord Guinness, que ha sigut a Tailàndia. Sembla que ha sigut, no sé... Bueno, un poble d'allà, deu ser per allà del costat. T'ho dic de seguida, perquè el tinc per aquí... Bé, Acabar, tu, fora. Acabar, província de Tailàndia. Doncs bé, una parella de tailandesos es van donar el petó més de la història i això que va tindre lloc en un concurs de Sant Valentí, aquí ho posa, a Bangkok. Molt bé. I bé, bueno, aquesta durada va tindre una durada de 46 hores, 24 minuts i 9 segons. Hosti, sí que és sí. Cansat això de l'amor. Sí, de fet, els comissaris que anaven a donar el premi, dir, no, dos petons, res, no, que no s'acaba. Vull dir, aquí cap de setmana tinc sopar amb els meus pares. Vull dir, Enric Guilamany, moltíssimes gràcies, t'esperem el pròxim divendres. Bon cap de setmana. I a tots vosaltres us desitgem un bon cap de setmana. I ara, de seguida, continua la programació a RKB amb En l'aire, Conserrat, després de serveis informatius. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Bon cap.